siguro nga mabilis ang panahon. Parang dati ay nagkikilalanan lang noon, at ngayon higit pa sa magkakaibigan ng turingan. Pinatibay ng taon ang ating mga samahan, mga halakhak nating sagaran. Di alam patutunguhan, mga tampuhang mababaw na hindi nagtatagal. Tambay sa bahay ng isa, libreng merienda galing kay tita. Sabit na maulit kasama para matagtagan ng alaalang itatabi. Sila'y hindi kay kakahiya o'y iwan sa uli.